sen datik ma ang init ng iyong halik. Akala ko dating ko na ang ulap sa langit. Sa akin pagkikil ang tanging naisip. Ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Ang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang puso na itlip. Sa yakap mo ay nagayubang pag-iwasay di ko na kaya. Bago natin ito ba? Ikaw pala yun, ha? Ha? Ikaw? Apoy na dati-rati kay init ng liyaw. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay nabaka. Ngayon nag-iisa, laging nilalamig na wala na ang lahat-lahat. Ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nilalamig ka na. Bakit nangyayar ang iyong mag-ibig? Nakakala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang pusong naitlip. Sa yakap mo ay nagayubang pag-iwasay di ko na kayang. Hanggang ngayon nahanap para pa rin ang laso mo. Request, lason mong halik.